Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai umarci wata kwayar halitta da take wata cibiya ta jikin dan adam a cikin kwakwalwarsa akwai wata cibiya wata ita ce take sarrafa kowace irin halitta a jikin mutum to ita wannan cibiya ana ce da ita tahatul mihad to ita wannan tahatul mihad din ita ce da alhakin sarrafa kowane irin abu to idan lokacin yayi ita wannan tahatul mihad din takan rike komai tana barin sa yayi aiki a jikin dan adam kowace kwaya amma banda ta balaga ko ta mace ko ta namiji su wannan an sa musu sasari an tsaure su ba za su yi motsi ba lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala yake son namiji ya balaga ko ya mace to zai sanar da wannan gurin cewa kwance wannan kwayar halittar lokacin aikin ta yayi sai ta dale ta shikenan sai ta fita ana zaga jiki shikenan balaga ta tabbata ga dan namiji in mace ce balaga ta tabbata gare ta daga wannan lokacin mala'ika kuma zai dora alƙalami akan mutum komai za a yi sai an hukunta shi rannan da shi da mahaifinsa da kakansa matsayin su daya rannan da ita da mahaifiyarta da kakarta matsayin su daya duk abin da mutum yi sai an yi hisabi a kansa dan haka ne mutane na farko idan an ce mutum ya balaga to sai an zaunar da shi za ku ga kissar Luqman al-Hakim wanda Qur'ani ibara a cikin suratul Luqman lokacin da ya kai wannan lokacin sai ya zaunar da shi yake cewa da shi la tushrik billah dan ya tabbatar da aqidarsa kar kai daka hada bautar Allah da wani abu sai ya ce masa inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba babu wani zaluncin da ya wuce shirka ka hada Allah da ke mashi kishiya to sannan sai kuma ya dora shi yace aqimi salata ka tsaye da sallah yace masa kuma kai umarni da kyakkyawan aiki kai hane ga miyagun ayyuka sannan wasbir alama asabaka kuma kai hakuri akan abin da zai same ka akan wannan kai ana so kai imani idan kai imani ya tabbata to kuma sai kai aiki da shi daga banka a gabanka duk su zama sun aikata aiki sannan kuma kai kiran mutane zuwa wannan abin da kai imani da wannan kyakkyawan aikin da kake yi da kuma kaucewa miyagun ayyuka to kuma sai ka sa mutane su ma sun yi sannan sai su wasbir alama asabaka sai kai hakuri akan abin da zai same ka abin da zai biyo bayan wannan dan ba za ka ji dadi ba martani za a mayar maka kowa yana da son zuciya da gurin da ya saka a gaban sa wannan abin da zaka yi masa magana zai hana shi cin gurin sa so da haka za a sa kafar wando ɗaya da kai za a shiga rigima da kai yace to sai kai hakuri akan abin da ya same ka so da haka wanda dai ya balaga wajibi ne a tabbatar da ingancin kudirin sa sannan wajibi ne a tabbatar da tsari na ibada ya tabbata a gurin sa wajibi ne a tabbatar masa da duk ran da ya balaga daga rannan umarni da kyakkyawan aiki da hane ga miyagun ayyuka ya zama wajibi a kansa daga rannan ne ya wajaba a kansa ba zai kara daukan doka a hannunsa ba ba zai yi ramuwa akan wani abu da aka yi masa ba dole sai dai ya dauka ya kai wa hukuma ita ce za ta bi kadi ta tabbatar da abun kuma ta yanke hukunci a kansa to a lokacin ake zaunar da mutum a gaya masa in mahaifi ne gaya masa yau ni da kai mun zama daya yau kai da mahaifina ma kun zama daya duk abin da kai ubangiji sai ya hukunci a kansa mala'iku yau duk motsin da kai ko me kai na magana sai sun rubuta aikinka sai sun rubuta nagari ko mugu ba wanda zai boya an so mu recording akan ka kenan har zuwa ran da zaka mutu so da ka daga yau sai ka dauki mataki sai ka zama mutum na gaske sai kai aiki nagari sai ka kauce miyagun ayyuka sai ka iya bakinka sai ka iya gabanka saboda kowannen su za a yi maka hisabi a kansa to haka ake wa ɗa namiji haka ake wa ɗa mace lokacin da mutum ya balaga sanna masa muhimmancin wannan balaga amma a wannan tsarin ƙasa tamu ba a fiye damuwa da irin wannan ba da wanda ya balaga ko sai a bashi sakaka bai san me ba bai san menene a kansa bai san nauyin komai ba sai je ta harbatinsa shikenan sai in yi muwafaka tafiya ta yi tafiya Allah sai ya tsawara bai mutu yana kan wannan ganiyar ba sai ya gane duk abin da ya baya kuma kuskure ne to iyaye ne ya kamata da auliya ul-umur su dinga kulawa da ɗa lokacin da ya kai matsayin balagan nan fa wala ma yajibu alaihi farkon abin da yake wajaba a kansa in ya kai wannan lokaci ya balaga an yanzu rafi itiqadihi sai ya duba zuwa aqida shawatu kudiri ita abin da yasa ake kiranta aqida ma'anar aqida shine kudiri kudirin nan shine kamar ka samu sharka ta rikici yadda ba za ka iya kwance ta ba to wannan shi ake kira aqida idan sharka ta kudire ta hargitse ta sarke ta rikice ko kai waye shi dai ka kurka bata haka ko da ta ka cire nan in ma wani amfani ba za ta sake yi ba in dai ba warware ta ba to shi dai ta zama ta da amfani to so ake kowa abin da ya kudiri a tsakaninsa da Allah ya zama irin haka kowaye ya zo da iya zancensa da iya maganarsa da bayanansa da hujjojinsa da dalilansa sai dai ya yi baka taman ba zai raba ka da Allah ba ko kankane ba zai jefa ka cikin rauni ba to wannan shi ake kira aqida ta shiga zuciya ta sarke yanda ba za ta kwanci ba bari mu bamu misali irin yanda ake so mu yi fiye da haka ga Allah a yanzu dukkaninmu na in dai ba wanda bai riga ya yi hankali ba kuma in ba wanda yake cikin jahilci bai san me ake kira rayuwa ba duk wanda ka ce masa idan rashin lafiya ta same shi hajjaran majara yana jin rashin lafiya sosai magani yake so a masa sai ka zo ka ce kana da wani bayani da za ka masa da dalilai da za ka kafa masa na hujja cewa ba likita ne ida ce ije igani ba lauya ya kamata igani yi masa magani babu yanda za a yi yadda to wannan ita ke kira aqida duk bayanan duniyan za ka cika duniyan nan da bayani ka yi littattafai su zama cikin duniyan nan su zama mudu ka juye ka gaya wa mutum ba shi lafiya je gurin lauya ya bar likita ba wanda zai yadda haka kuma wanda shari'a ta kama ya tabbatar alƙalin nan baya ragayya ba kuma ya saurara yanzu nan ya kai mutum gidan yari aka ce shari'a ta kai gabansa sai ka ce masa to wanda ya cancanta ka ɗauka ya je gaban alƙalin ne kare ka je ka ɗau likita ba zai taɓa yadda ba to wannan shi ake kira aqida kai wa Allah imanin da duk bayanin da ɗan adam zai a duniya ya raunana ka dangane da Allah ba zai yiwu ba to amma ina tabbatar mana yanzu ba mu da wannan imanin da muka yi wa likita cewa idan matsala ta same mu ta rashin lafiya likita ne maganinta to ba mu yi wa Allah wannan imanin ba kuma in na rantse ba zan ka fara ba dan nan yanzu duk mutumin da aka tsorata shi akan ya'ya dan ba shi da kuɗi a ce zai shiga wahala zai yadda ba zai gane ubangiji ya ce wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuhu wanda da ya dogara da Allah to Allah ya ishe shi duk abin da yake so zai masa to ba mai kallon wannan an sauka daga fitira ta mutuntaka an sauka daga fitira ta mutuntaka domin duk dan adam yana neman abin da yafi komai mu kullun su ka ci gaba kullun adam ba ya sanye baya me yasa ubangiji sai ta Qur'ani sai shi alayhi sallahu bi kafin abdahu shin Allah bai isa bawan sa bane ishe shi riga da wando Allah yasu fahimi ne inkari ana muhataba ne ta dabi'atul insa dabi'ar dan adam ake wa tambaya cewa yanzu Allah bai ishe ka ba idan kana da danka danka gaba daya a duniya baya kallon kowa she kai ya san zaka yi masa riga zaka yi masa wando zaka sai masa alawa zaka sai masa duk abin da kake so yake so shi yasa ma kai wata kida ko takalmi in baka da shi sai ce ka sai masa jirgin sama dan shi kawai kai ga sani kuma da gaske yake to ya yadda kai kai masa komai to amma kuma kai ka dauka Allah ba zai yi maka komai ba shi yasa Allah yake tambayar mu shin bai ishe mu komai bane duk wanda ka kama ba Allah ba koma baya kai ka sauka daga munafarka ta mutum da yake son ci gaba to yau duniyar mu da haka take kowa ya rabu da Allah subhanahu wataala mun kama wani abu daban shi muke bi shi ko Allah babu abinda yake gagara sa babu abinda yafi karfin sa to wannan shi ake so mutum ya fara yi dangane da kudiri ya zama tsakaninsa da Allah kudirin nan ya tabbata tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama akwai haka baya shi da shakka baya shi da tantama akan abinda annabi alaihi salatu wasallam ya zo da shi naka sahabbai ridwanullahi alaihim suke cewa idan da wuta za ta fito a fili shiganta karara wutar jahannama shiga aljanna firdausi da sauran aljannatai karara imanin su ba zai karu fiye da yanda suka yadda da shi daga bakin Annabi alaihi salamu ba. To haka ake so mutum ya yadda. Idan Annabi alaihi salatu wasallam ya faɗi magana, suka je suka ga wani abu sabaninta, zai su ce abinda idan mu yake gani yake afkuwa a ƙasa shine ƙarya. Wacce magana mun yadda ita ce gaskiya, ba mu yadda da abinda muke gani a zahiri ba. Kuma ko bari da ko baje ma sai wancan nasan ya dawo an gane shine gaskiyar abinda suke gani sun tabbatar ko ya zama kuskura. To wannan imanin ake yanzu ba mu da wannan imanin. In an ce Annabi alaihi salatu wasallam ya faɗi magana, sai ga wani ya ce ashe, ko kuma ya rike yadda amma zuciyarsa tana ɗar. Ko anan makarantar akwai lokacin da aka zo zaɓe na fito na ci, mulki baya ba da mulki, kuɗi baya ba da mulki, jama'a ba sa ba da mulki. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair. Wannan magana da na faɗa tsirari ne suka yadda da ita. Kowa yana da shakka, ni ko ban yi shakka ba, kuma sai da ya nuna hakan yake. To wannan imanin shine ba mai yawa Allah. Sai ka amince ka yadda, in kai wannan babu abin da ba zai maka ba. Sabban Annabi alaihi salamu wanda suka yi Harisa, sun gamu da Annabi alaihi salamu da safe, sai da shi kai fa asbata ya Harisa, sai shi asbatu mu'minan haqqan, sai kwan lafiya Harisa, sai shi na fa kwana na waye gari fa ina mu'mini tammi tan ta gariya. Sai Annabi alaihi salamu ce unzur ma taqulu, jinjina nauyin maganan da kake faɗa. Li kulli shay'in haqiqatun fa ma haqiqatu imanika ya Harisa, ko na ba yana da haqiqa tan ta gariyarsa tsuransa tammunsa, meye haqiqanin imanin da kake faɗa? Sai shi tallaqatu dunya, ni na riga na saki duniya irin sakin da ba za mu ƙara komai da ita ba. Sai shi wa ka'anni anzuru ila arshir rahmani bariza, ni a yanzu dinnan ya rasulullahi ji nake ina ganin al'arshi a fili, haka nake ji. Wa ka'anni anzuru ila ahlin nari yatadagawna fiha, ni yanzu ina jin kamar ina jin yan wuta suna ta ruguje a ciki ana ta duka. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannati yatazawaruna fiha, yanzu ina jin kamar ina ganin aljanna suna ziyartar junansu suna taiwa juna munna, haka nake ji. Sannan aqumul layla wa asumun nahara, da daddare kiyamul layla da rana azumi. Annabi alaihi sai arabta haqqan falzam, arabta haqqan falzam, arabta haqqan falzam, haka yace ka san haqiqanin imani, ka tsaya akan haka, ka tsaya akan haka, ka tsaya akan haka. To wannan shine imani, itiqadin da ake so mu yi. Inda mun yi wa Allah wannan, babu yanda za a yi duniya yau ta kubuce mana, ta mai da mu mu zama ƴan baya ga dangi, mu zama sai rakiya kawai muke, ko wani mai zo duniya zama cikon banci yake, ita ba abin da yake. Idan akwai wannan itiqadin, dole mu za mu tsarga wa duniya feji, mu za mu ci ga inda za a yi gari, kuma dole a nan za a yi. Mu za mu yanka hanya mu tsarga mu ce gabar za a yi nan, yamma za a yi, kudu za a yi, arewa za a yi, duniya dole a nan za ta tsaya. Amma da muka aje wannan aqidar, saka jefa mana rauni, muka ɗauki wani abu wanda bai isa komai ba, muka da muka zama angalala, koyaushe iska kurin kaɗa mu za ta dinga yi. To wannan shine abinda duk wanda ya balaga ya kamata ya fara, to wajaba ya fara tabbatarwa da kansa, dangantaka tsakaninsa da Allah da irin kudirin da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala, da kudirin da yi dangane da manzon annan Allah subhanahu wa ta'ala, da kudirin da yi dangane da mala'iku waɗanda Allah ya zaɓa ya ba shi ayyuka. Jibrilu an ba shi aiki, shi ne amintaccen Allah gurin wahayi. Duk abin da Allah yake nufi ga bayansa, kalamu shi yake rubuta shi a kan lauhin mahfuz. Lauhin mahfuz ya karɓo wannan, Jibrilu zai je ya karɓa daga lauhin mahfuz, babu daɗi, babu ragi, ba kuskure, kuma zai ɗauko shi yanda ya kamata. Yazo duk annabin da aka ce ya ba ko manzo, zai ba shi babu daɗi, babu ragi. Sannan wannan manzo zai karɓa abin babu daɗi, ba ragi, kuma haka zai isar da shi ga mutanensa. Abin da ya rage wa mutane kawai su fahimci me ake nufi, kuma ya ake aiwatarwa. Amma kowa zai karɓa abin ido da ake so ya karɓa, ba wani kokonto a cikinsa, ba shakka ko kuma tantama. To sai mun yi wa manzanni irin wannan imanin, irin imanin da za a ce da kai ta shiga aljanna a bai sa ka kasa, amma Annabi sai ba da umarni sai kai. Huzaifa ta ɗan Badr al-Yamani radiyallahu anhu, akwai lokacin da wani tabi'i yazo ya dinga masa wani haka dai gani gani yace yanzu kai Huzaifatu sahabi ne yace masa yanzu kun zauna da Annabi alaihi salatu yace masa eh yace amma Annabi sun a zamanin ku yana tafiya a ƙasa yace masa eh sai yace ai kaga damu ne ta ba zan bar Annabi tafi a ƙasa ba goya shi zamu dinga saboda tsananin kauna amma sai dinga ganin kamar sun yi sakaci sun tauye a cikin ba Annabi alaihi salatu haƙinsa sai Huzaifa yace saurara ce ranar Ahzab ranar yakin gwalalo da aka zo aka kewaye Madina ana rami wanda Ubangiji da kansa yake cewa zulzulu zilzalan shadida izagatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa la ta hunalika tabtuliyal mu'minuna zulzulu zilzalan shadida su a lokacin ba su kusu 300 ba amma kafaran da suke masa kawanya sun haura 12,000 ga kuma cikin garin akwai Yahudawa ko bakin su ɗaya da wayance in mutun yaga inuwarsa sai ya razana aka waye gari musulmi sun yi kadan wajen har karamin ma da za a kewaye garin ana cikin wannan da daddare ga Madina gari ne mai sanyi lokacin ana mukumukun sanyi kamar kankara ce take zuba da daddare Annabi sai zo kusa da gwalala yayi sallah yace da sahabbai wane ne zai yi karfin hali ya tashi ya zazzaga gefen gwalalan nan ya duba min abin da ake cike da ya gaya min in yi haka zan ba shi tabbas ga gidana ga nasa aljanna lan zamu ce masa wannan Huzaifa ya ce dukkanin sahabban nan har su Ali dan Abi Talib da suke masu neman mutuwa da dukkan wanda ka sani wani jarumi ba wanda ya iya tashi abin ya fi karfinsa aka rasa wanda zai tashi yi wannan aikin to sai amfani da kujerarsa ta cewa shi Annabi ne an ce ai masa biyayya ko ana ki ko ana so sai sai na Huzaifa ta dan Badr Layman ya ce ha ana za ya Rasulullah yace tashi kaje sai ce sam an wada sai tashi yaje Huzaifa ce kaga yanda muka yace wai Allah ba ku hakuri yace ai ashe mu ne gudu zamu mu bashi tuni ya gudu zamu mu bashi yace kaga yadda abin da muka gama da shi ga aljanna karara ya tabbatar in yace na baka ga gidana ga na kullai ta tabbata amma ka rasa wanda zai tashi shine mukur abu ne dan adam yake so da bala'i amma da yace tashi kaje saboda akwai wannan da'ar da aka ce ai masa dole ya tashi to wannan da'ar ba mai yau Annabi ita a yau salam ba mai in yace ku yi kaza sai muke in yace ga kaza sai ku daga gane yana da wani wata hujjar sa ko wani dalilan sa ba zai aiki da wannan ba to wajibi ne akan kowa ya bincika itikadin sa ya ga itikadin da zai masa amfani ne a lahira dan in anan bai hana ka ba ya saka to ko la ilaha illallah mutun ya fada sai Allah ya ce tunda ba ta yi maka linzami ta hana ka san zuciya ba ba ta yi maka kaimi ka bi ni ba gobe alkiyama ba za ta yi maka rana ba saboda haka wannan shine babban turki da ake so a fara samu mutum ya duba itikadinsa duba annab mala'iku ya shike akwai mala'ikan da yake rubuta duk abin da mutum yi mai kyau ko mugu in mutum yana da imani da wannan to ba zai wasa ba ya san duk abin da yi hattal anina fil marid kama nukil duk abin da mutum ko nishi yi ba lafiya sai mala'iku ne su rubuta in ranar karshe ta yi ta rayuwa mala'ikun da suke kulawa da mutum a cikin harkokin rayuwa duk sai sun gaya masa yau babu sauran makwarwa ruwa ɗaya da za ka sha yau babu sauran iska da za ka shaƙa yau babu sauran wani abu da za ka gani yau babu sauran da za ka taka babu sauran abu da za ka mallaka duk sai sun faɗa sannan raƙibu a tidu in mutum ya yi ayyuka na gaske Allah ya maka albarka mun rubuta alheri a gurinka ka kai mu guraren da Allah yake so ba ka kai mu inda ba shi da kyau ba to da duk inda ka shiga shi sun bi ka ko gidan giya ko ina ne idan ku mutum ba mun kirki wani sai Allah wadaransa ka cuce mu ka shigar da mu inda Allah bai baya sama bayan da zai ce mun bi ka taka za ta bi ka yau kuma ka gama da gamanka shikenan sai sun gama aikin su shikenan su tafi zuwa mutum sannan mala'iku kuma zo su dauka mu sai mutum imani da wannan imani da malakul mauti imani akwai nakiru da munkar wanda suke tambayar mutum a cikin kabari sai imani akwai irin su maluku masu tsaron wuta akwai irin su rudwan masu tsaron aljanna akwai irin su mika'il masu kula da harkar arzikin halittun Allah gaba daya irin su isra'ilu wanda shine da alhakin busa kaho irin su malakul mauti wanda shine da alhakin daukar dole sai mutane sun yadda da wannan sha mala'iku ba sa saba wa Allah duk abin da yin warce shi a kansu suke tafiya ba sa dadi ba sa rage sai ya yadda akwai ranar tashin alkiyama dan tashin alkiyama nan tana nuna mana cewa wannan duniyar jarrabawa ce ranar tashin alkiyama nan za a tantance jarraba sakamako i fito abin da yake cikin alkiyama shine yanda mutum yake bacci ya tashi haka Allah zai tashe shi bayan ya mutu in an tashi mutum bayan mutuwa abin da zai biyo baya shine hisabi a fito da ayyukan da bawa i tsibi tsibi daki daki da kansa zai gansu domin an kai baka shamana an ka gida aka fa busurkal yawma hadid yanda mutum yana cikin duhu aka kunna fitila zai ga komai ta kan kiyama ta tashi za a yi mutum zai ga sallolinsa da yi gaba daya zai ga alwalarsa da yi gaba daya zai ga azuminsa duk abin da ya yi a duniya sai ya gansa a fili to sannan bayan an tsibe ayyuka sai kuma a yi hisabi a tantance wanda ake so suka yi a tantance wanda ba su yi ba idan kyawawan ayyuka suka yi rinjaye Allah ya sa haka ga gare mu to saboda haka mutum ya zama fi ishatin radiya sai ya samu tafiya aljanna rayuwar da zai ce ya amince da ita Allah samu na daga ciki amma idan ayyukan bai suke kyau ba fa fa umuhu hawiya to uwarsa ita ce hawiya wuta ce mai tsananin zafi so da haka maganar kiyama akwai tashi shine abu na farko sannan akwai hisabi sannan akwai sakamako ko na garko mugu to duk wanda ya imani da wannan to zaka tarar a rayuwarsa ba zaka tarar da shi da yawan surutu ba ba zaka tarar da shi ya zalunci wani ba zaka tarar da shi da sakaci na haƙƙin wani abu ba ko a bangaren Allah subhanahu wa ta'ala ko a bangaren mutane ko a kan kansa domin ya san wannan ranar tana tafiya idan mutum ya yi a wato asarar minti daya a wannan duniyar ba akan yanda Allah yake so ba to alkiyama sai ya asara sama da shekara miliyan 16 wanda ya imani da wannan baya wasa da wanda sai ku ga muna abubuwa anan in mutum ya zo wata harka ta taso in ya je ya gama harkokinsa sai zo a share tabarma a kawo dan tsin ma a saka sai a bude karta ana tai ai tai ba ruwansa numfashinsa yana tattafiya sai ya manta da annabi alaihi salam ya ce ni'matani magabunin fihi ma kathirun minan nashi ashihatu wal farak ni'ima guda biyu mafi yawan mutanen duniya asararsa suke domin hannun jari ne Allah ba mutum din ya kasuwa ya kasuwanci ya ci riba annabi sai ya ce ashiha koshin lafiya wal farag da kuma faraga ka gama aikace aikace ga kana da wata faraga babu abin yi to sai mutum ya asara to duk ba a kula da irin wannan saboda ba a kawo wacce ranar wanda ita za a zo a auna duk abin da mutum ya fitar da shi a saka masa a fitar da numfashi a yi hisabi a kai a fitar da gangan jiki a yi hisabi a kai a fitar da ilimi da mutum ya yi hisabi a kai amma a nan kasar mu aka ce ilimi sai mutane su dauka ilimin addini idan ka iya tura amalanke wannan a gurin Allah ilimi ne gobe kiyama sai maka hisabi akan wannan in kaka iya toye kosai wannan toye kosan ilimi ne wanda bata koya ba za ta iya toye kosai ba gobe kiyama sai Allah ya tsaye da mutum ya ga wani aiki da wannan ilimin nasa sannan dukiya sai an tambaye mutum ta ina isa meta kuma sai an ga ina ya kashe ta neman ta daban kashe ta daban ko ne akwai abin da Allah ya shimfida to sai an tambaye mutum akan wannan to shine sihatul itikad sannan Allah ya rubuta mutum abin da zai same shi tun yana cikin mahaifiyarsa ba za a rage ba sai an mutum ya yadda ya samu imani akan wannan to daka ba zai kashe kansa ba zai hasada ba zai ganin kyashi ba zai girman kai ba mutakar akwai wannan imanin da kaddara abin da aka rubuta ya san haka Allah yake fa kanabi ma qasamal maliku fa inna ma qasamal khalaika bainana allamuha wani labid ibn al-abrash tun a jahiliya bai musulunta bai ke fadar wannan fa kanabi ma qasamal maliku ka ga musulun abin da mai mulki ya raba fa inna ma qasamal khalaika bainana allamuha wanda isan halittar shi ya raba arziki ya san wanda karfi ya fi dacewa da shi ya san wanda basira ta fi dacewa da shi ya san wanda mulki ya fi dacewa da shi ya san wanda dukiya ta fi dacewa da shi ya san wanda talauci ya fi dacewa da shi ya yi rabon arzikin shi ya ce to ka ga musu qasamal khalaika bainana allamuha to da ka ba hasada babu kyashi babu kullata babu kaza babu kaza babu kaza to sai imani ya tabbata itikadi ya tsaya to rayuwar mutane take zama daidai ko ne zama mai muhimmanci to wannan ake so ya zama wajibi akan musulmi ya fara kulawa sannan fa iza wajada annahu qad hasalahu qablu idan ya samu cewa ya tabbatar da wannan ya same shi kafin balaga to alhamdulillah fal yanzur fi salati to kuma sai tsallaka zuwa sallah in imani ya tabbata to abu na biyu da yake biye da sallah shine yake biye da imani sallah fi shara'idha sai duba sharadan sallah sharadai na inganci da sharadai na wajibci yaushe sallah take wajaba akan mutum in ka san akwai sharadan wajibci ba ta wajaba akan ka sai ka balaga ba ta wajaba akan ka sai ka zama kana da hankali ba ta wajaba akan ka sai lokaci yayi wanda shi ma yanzu mas'alar lokaci kuma yawan mutanen ba sa damuwa kowa so yake wai ai sallah ce mi maza mu gama mu huta saboda lokacin sallah akwai masu hadari yanzu a gurin mutanen mu da lokaci bai yi ba kawai din sun saba yi kurne lokacin sa ya kawai su tashi shi kayan su ba mai kulawa da wannan to daga cikin sharadan ne ba a kulawa da shi wannan sharadan wajibci ne in kai lokacin ta bai yi ba to ba za ta karbu ba dan ba ta yi ba sai bayan ka gama san Allah zai rubuta ta akan ka sai mutun ya duba sharadan wa fara'idha da farallanta wa sunanha da sunnoninta wa mustahabbatiha da kuma wanda suke mustahabbai a cikin sallah wa nawaqidha da wanda suke warware sallah wa mawani'a da wanda aka hana yi a cikin sallah wal ahammu fal ahammu sai a samu mafi muhimmanci sannan wanda ya fi shi mafi muhimmanci shine abinda ake nufi anan wato fiqhul aulawiyya duk abinda zaka yi a rayuwar duniya sai ka duba kaga menene yafi muhimmanci kana gama shi sai ga menene yake bin sa muhimmanci kar ka wayi gari ga abin da yake da daraja ta daya ga mai daraja ta uku ka aje mai daraja ta daya kai daraja ta uku ka koma baya ka sauka daga mutuntaka domin dan adam kullun so yake ci gaba kuma kana nima ka fita daga ayarin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi Allah ya bashi tabbas walal akhiratu khairul lak min al ula shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ka kibta ido to wannan kibta idan da kai annaba sai ya ci gaba fiye da yanda kafin ka wannan kibta idan kowace kibtawa shi Allah gaba yake kara shi haka yake kara shi shine walal akhiratu khairul lak min al ula a kowace irin fuska kuwa saboda ka mu da muke biyan so ake kullun mu zama haka kullun tarkiya muke duk abin da zamu yi gaba ake so gaba dai gaba dai gaba dai gaba dai kar kai da kai wani abu ka saki maimaita kamar sa so ake in kai abu to wanda zai zo ya haura shi in kai wannan kai wanda zai haura shi har ka mutu saboda haka sai ka shiga cikin sabiqun bil khairat wanda suke tal kar kai da ka zo mukutashi balle ko mutai zama zalimul li nafsi ka zama ka takaita balle mutai zalunci kansa to yi sake shafal ahammu wal ahammu ko wal ahammu fal ahammu wanda ifi sannan wanda ifi sannan wanda ifi haka ake shi yasa a kaida ta yanzu a musulunci malamai suke wani fiqhu da suke kansa fiqhul aulawiyya sai a zo a dinga duba priority komai zaka yi sai ka auna me yafi daga shifa sai me daga shifa sai me daga shifa sai me a komai in yana so ma hatta a wuni a kowace awa ta duniya da kowace lokaci a tsarin musulunci akwai abin da musulunci yafi so yafi riba gurin ka idan ka karanta fiul aulawiyya zaka ga wannan sai kai tayin haka wa kullama ra'a annahu qad hasalahu hamidallah duk lokacin da mutum ya ga ya tabbatar da wani abu da ake nema a kansa hamidallah sai ya gode wa Allah washtagala bil ahammi ba'dahu sai kuma ya tsallaka ya shagala da abu mafi muhimmanci bayan wannan wa hakaza haka ake ta so ya ta yi a rayuwarsa fi saumihi a cikin sha'anin azumi haka zai yi wa zakati a cikin zakarsa haka zai yi wa hajjihi a cikin hajjinsa haka zai yi wa kaza fi nikahihi haka ma a cikin auratayyarsa haka zai yi wa ma yajibu fihi me yake wajaba a cikin harkar azumi da zakka da haji da harkar auratayya wa yusannu me aka ce shine sunna wa yustahabbu me aka ce shine mustahabi wa yukrahu menene makruhi aka ki wa yumna'u me aka haramta wa kazafi bai'ihi haka ake so a cikin ciniki cinikin sa duk abin da zai sayar kuma shakalal bai'a da abin da ya kama da ciniki shine kamar haya kamar su ba da rance da su karbar jingina so duk irin wayannan a dauke ka wani aiki ujira to duk wayannan sai ka san hukunci hukuncin Allah a ciki waya alamu kaifa yashtari ko mutun ya sanya zai yi sayayya in zaka siya mai shari'a ta shin fada wajen shi wancan sayarwa ko kai kasuwanci to ko zuwa zaka yi ka siya a kasuwa kai zaka ci to sai ka san yanda shari'a ta tsara kuma yajibu alaihi fi zalika dabin da wajaba akan mutun a cikin wannan wayu sannu dabin da aka sannanta wa yustahabbu dabin da yake mustahabi wayu kurahu da abin da yake makruhi anki wayu munau da abin da yake an haramta ila gairi zalika zuwa wannan wannan cece hattal harakat hatta motsi idan dan adam zai yi to sai ya san hukuncin Allah a motsin wa sakanati ya jaye cik shi ma sai ya san yanda ake so a shari'a wa nuduku haka nuduki furci in zai yi sai ya san me ake so wa samt haka ya ja bakin sa ya shiru shi ma sai ya san hukuncin Allah in bai sani ba yanzu ya zama shaydanun akhars ya zama bai ban shaydani shirin nasa sai ya zama shaydanci Allah ya la'ance shi da shi shiddi ya san inda ake shiru ya san da ake furci ya san hukuncin motsa jikin da zai ya san hukuncin dakata da zai cik li'annahu la yajuzu lil mukallafi don magana da aikin bai halitta ga mukallafi baligi ba an yi fa'ala fi'ilan ya aikata wani aiki hatta ya alama hukumar lahi fihi har shi ya san hukuncin Allah a cikinsa a nan ne al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yake cewa dan adam zai iya rayuwa har daga haihuwarsa har mutuwarsa a kowace rana ya ci abinci sau daya kuma zai rayu ba komai ya ce amma dan adam dukkanin fitan numfashinsa yana akwai wajibcin ya sami ilimi a ciki duk numfashi ya ce kai ilimi a ciki domin ba makawa sai Allah ya tambaye ka a wannan numfashin gobe alkiyama domin in baka san hukuncin Allah a ciki ba za ka yi abin da ba shi yake so ba ko kuma abin da yake so din akwai wanda ya fi shi muhimmanci ba shi zaka yi ba to dole sai mutun ya san yace saboda haka ilimi ana da buƙatar safi da yake buƙatar ruwa fiye da yake buƙatar abinci fiye da yake buƙatar magani to amma a duniyar ƴan duniya ba sa kallon haka shi yasa duk duniyar musulmi yanzu muka wai gari ba mu da ilimi muka zama baƙaƙen jahilai fitik a kowace harka har ma muka zama baya to wani kidahumanci da balidanci sai zaman nan musulmi ake kallo to da mun watsar da addinin da ilimin da yake neman mu da shi a kowace fitan numfashi muka bar shi tace wai sa'alul ulama sai kuma ya dinga tambayar malamai al'amili na masu aiki bil ilmi da sani almuttabi'ina lis sunna wanda suke bin sunnar annabi alaihi salatu wassalam wa ya ta'allama al halala wal harama sannan ya san hukuncin kuncin halal da haram min aina ya akulu ya san daga ina yake cin abinci wa yaktashibu a ina yake neman abincin nasa wayin wifi takasubihi dalbal halali wajen sana'ar da zai yi ko kasuwancin da zai yi kudure a zuciyarsa niyyarsa da yin wannan neman halak kawai ita ce manufar dan kasuwa ba tara dukiya ba neman halak li'annahu faridatun ala kulli muslimin domin shi neman halak farilla ne akan kowane musulmi ba'da da faridatul imani was salati bayan farillar imani da sallah to neman halak shi yake bi domin in neman halak bai tabbata ba sallah ma ba ta yiwa imanin ma bucewa zai domin mutum zai zama godiyar iblis wayan wai an ya kuma bihi an nafsi sannan zai yi niyya cewa kasuwanci ko sana'a da yake zai yi ne dan kansa ma'ana dan ya ci da kansa da halak dan ya kare kansa daga zalunci da haƙinci da zamba cikin aminci da roƙe-roƙen jama'a wa an ishwanihi almuslimina sannan kuma zai yi ne da niyyar taimaka ƴan uwansa musulmi wannan sana'ar ko kasuwancin da daukan cewa farillar kifaya yake yi wanda idan babu shi a wannan sana'ar to musulmi za su galabaita kuma tsareicin su da al'awarsu za ta fito fili to haka idan mutum ya zo yana kasuwanci ba zai tsotsa jinin jama'a ba sai kayan da suke bukata ya koye idan ga zabga musu tsada yana cutar da su to dan su yake ko bai kamata ya amfani da damar kuma ya cuce su da wannan ba abin da ya jawo ƴan kasuwa za ka ga in an zo kasuwanci ba a tuna Allah ake cutar mutane da kasuwanci a yi algosh a yi duk abin da za a yi saboda a wajen niyyar yin kasuwancin ba a saka cewa za a yi kasuwancin don a taimaki musulmi da kasuwancin ba ba a niyyar cewa kasuwancin an yi shi don a ci halak ba ba a yi shi da niyyar za a yi don a samu halak din da za a ciyar da iyali ba domin bayan mutum ta kyau duk wannan shi ke kawo gurɓacewa al'amura wai ra'ayi fihi sunna sannan a cikin sana'a da sai da sai ya kiyaye sunnar annabi alaihi salam wa an yakuna ala lisanil ilmi abin duk da zai zama bisa ilimi zai kasance li'annal barakata la tasulu illa bil imtisal domin albarka bata tabbata sai da bin umarnin Allah subhanahu wataala shi kuma wannan yana kasancewa ne innama hu bil ilmi wasu'al da ilimi ne da kuma tambayar malamai to da shi lisanul ilmi yake tabbata in ya tabbata kuma sai Allah ya sa albarka a ciki wannan shine abin da a shekhi yake magana idan mutum ya kula ya kiyaye ubangiji subhanahu wataala sai ga Allah ya kiyaye shi haga a hadisi annabi alayhi salatu wasallam cewa ihfazillaha ya hafazka ka kiyaye ubangiji sai ubangiji ya kiyaye ka wa yura iqa as-salati fil jamaa yana daga cikin abin da mutum zai yi wa kansa ya kula da shi a rayuwarsa bayan abubuwan da mahaifa suka yi masa bayan kulawa da harkar neman abinci kamar yadda Sheikh Abdullahi ibn Kodi a nan kusan da ya yi maganar imani da gyaran imanin da abubuwan da imanin yake nema sannan ya yi magana a kan abin da ya shafi ibada sai ya ƙarfafa magana mai yawa a kan harkar neman abinci saboda ita ce mahallin karo tsakanin annabawa alaihi wassalatu wassalamu da shaidan domin duk abin da annabawa suke kokari akan al'ummar su shine al'ummar ta zama tana cin halak kuma cin halak shine abin da Allah ya umarci annabawa da shi kuma da shi ya umarci mu'minai kamar yadda annabi alaihi wassalatu wassalamu a cikin hadisin nan na al-arba'un an-nawawiyya na goma ya faɗa shi inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin su mursalai ya ayyuha ar-rusulu kullu min at-tayyibati wa amalu salihan to kuma min ya ayyuhallazina amanu kullu min tayyibati ma razaqnakum ko wanne abin da Allah umarce shi nan a ci daga cikin dada da tsarkaka abu na halak duk lokacin da abinci ya zama na halak to zuciya za ta yi haske imani zai shiga imani zai kaka gida gabbai za su zama suna da wato nishadi wajen bin Allah amma duk lokacin da aka yi rashin sa'a harkar abinci ta zama ta haramu to zuciya za ta yi tsatsa a ƙarshe ta yi baki ƙarshe ta kife inda alheri ba zai shige ta ba gabbai kuma su yi ciwuya wajen bin Allah subhanahu wataala gangan jikin ta zama godiyar iblis inda iblis yake so kawai nazinin gabar zama ta ana zuwa a ne to shi Isa ya saka ita maganganu a kai to daga nan sai ya komo wani abu da ake nema a kan musulmi wanda zai haɗa kansu guri ɗaya wannan abu da zai haɗa kan musulmi guri ɗaya shine sallar jama'a wanda za a haɗa a yi jami'i idan mutum ya yi sallah shi ɗaya tana da daraja ɗaya idan ya yi ta a cikin jama'a kuma tana da daraja 25 a wata riwayar a wata kuma tana da daraja 27 sannan haɗin kai na al'umma ya samu sannan koyawa musulmi zaman tare mai ma'ana ya tabbata saboda haka a wannan sallah da muke a kowace rana sau biyar ana koya mana haɗin kan musulunci ana koya mana cewa musulunci baya tafiya shi da jagora ana nuna mana jagoran nan ko mun ƙanƙantarsa wajibi ne a yi masa biyayya yanda idan liman ya zo sai ya kabbara sannan za a yi sai ya ruku'u sannan za a yi sai ya ɗago da ruku'u za a ɗago har izuwa sallama haka ake son kowace irin harka in tafiya kuka fita daga wani gari za ku wani gari wannan jagoran duk abin da ya ce a yi shi za a yi ba wanda zai ja sai dai a ba shi shawara kawai in wata harka ta taso kowace iri ce zama dole sai an samu shugaba saboda sallah ta koya mana wannan sannan shugaban nan ko mun ƙanƙantar shekarunsa ko mun kashinsa ko tsummokare ne a jikinsa kai ko warki ya ɗaura kai kuma ka saka rigar dibaju to ba za ka raina shi ba dole kai mashi biyayya shi sa annabi alaihi salatu wassalam yake cewa da mu almuslimuna tatakafa'u dima'uhum ya sa'abi zimmatihim adnahum wa hum yadun ala mansiwahum su musulmi tatakafa'u dima'uhum jininsu duk ɗaya ne dawane dawane duk ɗaya ne saboda ka duk wanda ya kashe musulmi rakumi 100 ko dinari 1000 saboda ka duk musulmi kudin gora aka musu ka asnanil mushki kamar haƙoran matajin kai haka musulmi suke sannan sai ce sa'abi zimmatihim adnahu mafi ƙanƙantar su a shekaru mafi ƙanƙantar su a matsayi zai yi musu jagora ya ja su a tafi, sannan hum yadun alaman shiwahum, su hannu ɗaya ne akan wanda ba su ba. Idan kana da hannu, hannunka zai iya yakushin kansa ko zai iya wa kansa rauni, to dan uwanka musulmi ya cuce ka, shine yadun alaman shiwahum. Dan hannunka guda ɗaya babu yanda za a yi shi kadai ya cuci kansa. To haka annaba da suke son al'ummar musulmi ta zama. Amma daga ran da ka ga ba wannan mutu ba al'ummar da itsara ba ce, ko ba da kyar gobe alƙiyama za ta samu abin da take nema a gurinsa. Da haka aka ce kiyaye da yin sallah fil jama'ati, a cikin jama'a, sai ce sunnatun mu'akkadatun, sunna ce mai ƙarfi. Wa qala ibn rushd, amma ita sunna an ce idan mutum ya halarci sallah ta kwana 40, sallah kwana 40, azhar, la'asar, magriba, isha, asuba, azhar, magriba, isha, asuba, aka samu kwana 40 ba a taba samun kuskure ba, an yi kabara harama ba a cikin masallaci, kutibat lahu bara'atani, za a rubuta masa kubuta guda biyu, bara'atun minal kufri wa bara'atun minan nifaq. Allah zai rubuta wane na wanke shi babu kafirci tare da shi, wane na wanke shi ba munafunci tare da shi. Wa qala ibn rushd, yace hiya fardu kifayati, ita sallar jama'a farilla kifaya ce. Idan waɗansu suka yi sun ɗauke waɗansu, sai ce min haisul jumlatu, amma a dangane da jumla, in ka ce jumlar gari gaba ɗaya, to farilla kifaya ce. In ka ɗauki jumlar al'ummar musulmi, ba a ce a ɗauki kowane mutum shi kaɗai ba, a jumlar al'umma. Ai iqa'ul jama'ati bil baladi fardu kifaya, shi ce yin sallar jam'i a gari farilla kifaya ce a garin. Wa fi kulli masjidin sunnatun, amma kuma kowane masallaci in ka ɗauke shi na cikin garin, shi kuma yin sallar jam'i a cikinsa sunna ne. Wa iqa'ur rajuli salatahu fil jama'ati, shi ko mutum ya sallarsa a cikin jam'i, in ha salat dunahu, idan sallar jam'in ta tabbata ba tare da shi ba, idan bai zo ba za a yi sallar jam'in kuma an yi ta tabbata, to mustahabbun, shi mutum a kansa sallar jam'i ta zama mustahabi. Amma inda za a ce bai zo ba, sallar za ta karye ko za ta raunana, to ya zama masa sunna mai ƙarfi. Amma da zai zama na ko bai zo ma ba wanda zai san bai zo ba, to ya ce mustahabi ne a kansa. Inta wai ra'iya safal awwala bi sabiki, kuma ana so baya ga yin sallar jam'in, to ya kiyaye sahun farko bi sabiki ta hanyar rigaye, wato shi zai riga zuwa, shine bi sabiki sahun farko, sannan kuma rigai shi riga zuwa, sannan kuma shiga sahun farkon. Saboda annabi alaihi salatu wassalam yana cewa inna allaha mala'ikatahu yusalluna ala safil awwali, Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga waɗanda suke sahun farko, so da ka shine falalarsa. Sannan a wani gurin annabi alaihi salatu wassalam cewa da mutane sun san abin da yake cikin sahun farko, kuma ba su samu ba sai an yi ƙuri'a, to da ba wanda zai bar wa ɗan uwansa sai an yi ƙuri'a din. Yace li annahu madlubun, domin shine abin nema, ya rike sahun farko kuma ya riga zuwa. Ibn al-Arabi yace la khilafa, ba sabani tsakanin malamai, anna man sabaka ila al-masjidi, wanda ya riga zuwa masallaci, masallati safil awwali, kuma ya salla a sahun farko, afdalu, shine mafifici mai man sallar saniya daga wanda ya salla a sahu na biyu, wannan babu wanda yake kokwanto akan haka. Abinda ake nufi a nan abu biyu ne, farko dai ya zo masallacin a kan kari, na biyu kuma ya salla a sahun farko, wannan abu biyun ake nema mutum ya samu, zuwa da wuri sannan kuma yin sallah a sahun farko. Yace wannan babu wanda yake sabani a malamin musulunci akan fifikonsa akan wanda ya salla a sahu na biyu. Sai ce wala khilafa fi man ta'akhara wa salla fi safil akhir annahu mafdul, haka shi ma babu sabani cikin malamai a cikin sha'anin wanda ya jinkiri ya salla a sahun karshe, ba wanda ya sabani akan cewa shi mafdul, an fifice shi ya zama a baya, to banda yake da sabani akan wannan. Waqtu lifa fi man sabaka, amma an yi sabani akan wanda ya riga ya sammakon zuwa masallaci, wa sallati safil akhiri, kuma yayi sallah sahun karshe shi ya riga kowa zuwa amma kuma da aka zo yin sallah sai a sahun karshe to wannan akwai sabani a cikin sa wanda yi sallah akan haka da kuma wa man ta'akhara wa sallatil awwali sannan kuma yazo a karshe amma yayi maje kutsa ya kardada ya zama a sahun farko yi sallah to wannan malamai sun yi sabani ayyuhuma afdalu wanne ne yafi yasa nace a lura da wancan na farkon abu biyu ne da riga zuwa da kuma yin sallah a sahun farko amma yin sallah a sahun farko in dai a karshe ka zo to wannan mahallin sabani ne sahun farkon ka malamai suna ganin ba zai kai ka ba tunda ka yi sakaci baka zo akan lokaci ba shine ce man ta'akhar wa sallati safil awwal ayyuhuma afdalu qila al awwal sai aka ce a na farkon dai wanda yazo din ya riga zuwa kuma amma a sahun karshe yi saboda rigayen nan wayansu malamai suka ce shine ifi wakila asani wadansu ko suka ce a'a nabiyin nan tunda ya samu sahun farkon nan dai da annaba sun yaya ba to shine dai yafi amma dai abinda ake nema ga musulmi ya zama sabiqun bil khairati bi iznillah ya shiga cikin wanda babu sabanin wanda suka riga kowa ya riga zuwa kuma ya sallah a sahun farko qultu sai sai nace fa kullu man ra'a furjata dukan wanda ya ga kafa a cikin sahun sallah sai ya ga kafa fa alaihi an yasuddaha wajibi ne akan sai toshe ta saboda haka idan mutum ya je masallaci ya ga gurare an cika ba zai dinga tsallaka mutane sai ya hakura da an tashi an yi sahu an daidaita da ya ga kafa to a lokacin sai je shiga wajibi ne ma akan shi ya haka da wakazalika yace haka nan ya hazaru man yajidun nasa katta makan wanda dai ya samu mutane sun riga sun kama guri sun zauna to ya tsaru ya yi hankali wa ya tahaddari qabahu ya tsaru daga tsallaka wuyayensu za ka ga mutum ya je masallaci ya tadda mutane sai ga yana tsallaka jama'a yana buɗe tsakanin mutum biyu musamman sallar juma'a duk wanda ya je juma'a ya raba mutum biyu haka ya tsallaka ya wuce shikenan ya lagau